Sasa pepo hii yasema Allah subhanahu wa ta'ala imeandaliwa wenye kumcha yeye Allah. Nikina nani? Tuende taratibu. Alladhina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Miongoni mwa sifa zao ni wale ambao katika hao ambao wameandaliwa hiyo pepo, ambao wao alladhina yunfiquna, ambao wao hutoa katika wakati wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa katika dhiki, yani wao hawajali katika hali gani, akiambiwa kutoa atatoa, harudi nyuma kwa sababu sasa hivi mambo yameharibika kidogo, sasa hebu niache kidogo, niache kidogo. Ah, wao hawako hivyo. Jana alikuwa anaweza kutoa hiki kwa sababu nilikuwa nacho, leo nimepungukiwa, basi nitatoa chini yake. Leo sina na hiki kimoja tu, basi nitakitoa nusu yake. Lakini hawarudi nyuma katika kutoa, iwe katika sarra au katika dharra. Hao ndio wacha Mungu ambao wameandaliwa aljanna. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha, na wenye kuzuia ghadhab. Ana hasira kweli kweli, aweza kumfanya mtu jambo analolitaka lakini akamsamehe, akazuia ghadhabu yake, basi mimi sitafanya kitu. Wal afina 'anil nas, na wenye kuwasamehe watu, aweza yeye kupitisha anachokitaka kwa mtu huyo lakini akamsamehe. Kuna wengine husamehe pale anaposhindwa au anaona kwamba kutakuwa na madhara mbele yake, nikimfanyia sasa watu itakuwa hivi na hivyo, atasema basi achana naye, ndio atasamehe. Au hamwezi, mimi namwachia Mungu bwana, mimi nimemsamehe, tukutana akhera, kwa sababu hamwezi. Sasa yeye aweza kufanya lolote na kusitokea chochote, lakini yaafu wayasbah, anasamehe. Wala afina anin nas wallahu yuhibbu almuhsinin. Aya nyingine inayofuata katika kuelezea hao wenye walioandaliwa pepo, Allah anasema walladhina, hapo kwenye ushahidi, idha faalu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah. Walladhina idha faalu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Tumalizia, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watu hao, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amilin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao wanapotenda mambo machafu, na wale ambao wanapotenda mambo machafu, akatajwa alfahisha. Sina haja kufafanua sana hapo kwa sababu wakati tena hautaniruhusu. Wale ambao wanapofanya mambo machafu au wanapotenda madhambi, wanapozidhulumu nafsi zao, wakafanya dhulma kwenye nafsi zao, wao humkumbuka Allah kisha wakamwomba msamaha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi zao, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah, na wakawa hawaendelei kwa yale walioyatenda na hali ya kuwa wao wanajua. Hao malipo yao ni msamaha unaotoka kwa Mola wao, na malipo yao ni pepo ambazo zinapita chini yake mito, watakaa humo milele. Na malipo bora kabisa kwa wenye kutenda mema ni hiyo pepo, malipo mazuri kabisa ambayo wanastahiki kulipwa wenye kutenda wema ni hiyo janna, ni hiyo pepo. Sasa mimi swali langu, pepo imeandaliwa wacha Mungu, wacha Mungu wenye sifa zilizotajwa mlizozisikia, lakini alipofika pale alisema na wale ambao hawakosei, amesema hivyo, na wale ambao hawafanyi machafu. Tunapozungumza hivi hatuhamasishi watu wafanye uchafu, la, ndio Qur'ani inavyotueleza kuonyesha kwamba mwanadamu kama yeye hakupata isma ya Allah kama walivyokuwa mitume, mwanadamu yoyote kama si malaika, basi kutenda mabaya kunatarajiwa kwake. Sasa huyu mcha Mungu huyu ameteleza, amefanya jambo la madhambi, lakini akamkumbuka Mola wake akaomba msamaha, ya Rabbi nisamehe, Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهمليلي الله سبحانه وتعالى وكو ويني من آدم وكسيا وهم مسماها وتوبوا ألف ويني وفني إصراري uweke azma ya kurudia kwamba wacha niombe msamaha leo lakini mara nyingine nikipata upenyo nitafanya. Uweke nia hiyo. Mimi basi nimekoma. Ndio hiyo maana yake. Huyo ndio mcha Mungu. Haikusema na wale ambao hawatendi madhambi. Adila Nasir katoa wapi maneno haya? Ameyaleta maneno haya ili atoe mifano ya namna maswahaba wanavyokosea. Kwa hiyo anataja makosa ya kweli yaliyotokea ambayo hayakuvunja uadilifu. Alafu wana makosa mengi wanaoyataja dhidi ya masahaba ambayo si ya kweli, wanawasingizia. Sasa hayo ya kweli ambayo yamewatokea masahaba, majibu yake ni madogo tu. Kwa mfano, nitataja haraka haraka. Miongoni mwa makosa wanaoyataja na kuwatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kuna makosa yaliyothibiti kweli wameyafanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshayasamehe. Ameshayasamehe na ametangaza msamaha wake kwao. Mtazisoma baadhi ya aya. Hili ni aina moja katika aina ya makosa waliofanya masahaba. Usije ukadanganywa bwana. Ukaona kwamba masahaba sio waadilifu kweli bwana. Mbona wamefanya makosa haya? Kuna makosa kweli yalifanywa na masahaba kwa kuwa wao ni wanadamu, tena watu waadilifu. Na Allah akawasamehe na akautangaza msamaha wake ndani ya kitabu chake. Lakini pia kuna makosa ambayo yalifanywa na masahaba kwa sababu ya jitihadi tu walizozifanya. Hawakukusudia kulitenda kosa, wamefanya jambo wakidhani kwamba hili ni sawa, kumbe si sawa. Hawakujua kama ni makosa. Kama Usama ibn Zaid alipomuua yule mtu alikuwa akisema la ilaha illa Allah kwenye jihadi. Yule mtu alikuwa achinja tu Waislamu, akijauka Mungu, akijauka Mungu. Usama akamtazama, yule mbona uwe Waislamu sana? Akamvizia yule mtu. Alipomvizia yule bwana, alipomwona Usama akakimbia. Bio akaanguka. Huyu hapa sasa. Usama anataka kumaliza. La ilaha illa Allah, asema la ilaha illa Allah. Ah, anauja asema yule asema uongo, yote pa akammaliza. Kosa alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alilaumiwa. Umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Yeye aliona alichokifanya ni sawa. Ya Rasulullah, yeye alikuwa anaogopa upanga tu yule. Je, umeupasua moyo wake? Je, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Makosa kama haya yapo ya ijtihadi. Mtu akidhani kwamba anachokifanya ni haki, kumbe ni kosa. Lakini pia kuna makosa aina ya tatu. Kuna makosa ambayo maswahaba wamesingiziwa. Hawakufanya makosa hayo. Na makosa hayo ni mengi sana, yamejaa ndani ya vitabu vya Mashia. Wamezusha makosa kwa makusudi kwamba sahaba fulani kafanya jambo fulani. Sasa nilikuwa natakiwa nitaje mifano ya hayo makosa ambayo wao wamewazulia maswahaba, mambo ya uongo, alafu niyaelezee. Lakini uko wapi wakati? Lakini kwa sababu tuna siku nyingine imebakia, kesho insha Allah pia tutaweza kufikia katika maelezo hayo. Lakini tuanze na hili na kwamba maswahaba wamekosea kweli na Allah akawasamehe. Ukisoma katika suratu Ala Imran aya 155, kwa sababu aya Ala Imran, suratu Ala Imran, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital. Ukianza kusoma hapa kuna aya karibu 40 zazungumzia tukio la vita vya Uhud. Sasa miongoni mwa mambo yaliyozungumziwa ni suala la pale maswahaba, vita vilishtadi, mapambano yakawa makali baada ya kuwa Waislamu wamewekwa kati, uwa piga piga. Kuna watu wakazidiwa, wakapatwa na hofu, wakachomoka katika safu mbio, wakakimbia zao. Wengine wanaita njoni, njoni, Mtume anawaita njoni hapa, watu mbio wanakimbia. وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحْدٍ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. Kumbukeni pale mlipokimbia bwana, wala hamumgeukii yoyote, mkawa hamgeuki nyuma, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaita kwa nyuma yenu, fi ukhraku, kwa nyuma yenu, sio anaita akhir, kwa nyuma yenu, njoo Uthmani njoo, mbio mwakimbia. Kumbukeni haya yalitokea, si kwamba ni mambo ya urongo, yalitokea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akieleza haya, si mambo mabaya. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar, msigeuze migongo, msiwape migongo, ni jambo baya. Sasa limetokea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, anasema innal ladhina tawallaw minkum, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu nyinyi, yauma iltaqa aljam'an, siku ilipokutana makundi mawili, innama istazallahum ash-shaytan bibaadhi ma kasabu, hakika si vingine aliyewatelezesha ni shaytan kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyofanya. Tayari kosa lilitokea, walilifanya na shaytani akawatelezesha, akawaingiza kwenye hili. Waliambiwa wale kule wasiondoke, wakaasi, wakaondoka. Ni makosa wameyafanya baadhi yao. Sasa kosa lile limewagharimu, shaytani akawatia katika mtelezo, wakatelezeka hapa, wakakimbia. Ni kosa. Hatuwezi kusema ah, wajua pale si maswahaba waliokusudiwa. Ah, ni maswahaba na walikosea. Lakini nini kinafuatia? Wala qad afa Allahu anhum, kwa hakika Allah ameshawasamehe wao. Allah amewasamehe. Inna Allaha ghafurun halim. Sasa mimi nakuuliza wewe, kama Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe, wewe unaleta nini tena? Kwa sababu Mayunga huyu, mshia huyu ambaye nimesema jana kwenye kitabu chake Omari Juma Mayunga Mnyamwezi kutoka Tabora eh, kwa kina Abu Musa ndio kaandika kitabu hiki Tarehe ya Kiislamu. Musa huko jamaa yenu bwana, ndio kaandika kitabu hiki. Sije mkasema kwamba ah, labda ni mpeshia huko au ni Marekani. Ah, yuko hapa Tanzania na bado yuko hai, ameandika kwenye kitabu chake hiki akilielezea jambo hili baya, kwamba anasema hivi: kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Ndiyo kweli, tukubali. Sawa, Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume. Hapo nakwambia sio kweli, Abu Bakari hakukimbia. Wako waliokimbia kisiwa Abu Bakari, hapo umemzulia ha? Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba, anaendelea Umayungu anasema, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Kwamba Abu Bakari sasa mimi nilikimbia, lakini kwa mimi wa kwanza kurudi bwana. Sawa, Mayunga yasema hivyo kwamba Abu Bakari alifanya hivyo. Sasa hebu msikilizeni anaposema, sikilizeni yale nilowaambia mimi. Aseme hivi, si haba Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake aliouonyesha waziwazi wa kumkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Mawahabi, sihaba, Mawahabi watampongeza sahaba wa Abu Bakari. Sasa mimi nataka niwaulizeni nyinyi watu wa Maulidi, Abu Bakari ni sahaba wenu au sahaba ni wetu sisi au wetu sote? Sahaba wa Waislamu, kwa maana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha Waislamu au kipenzi cha Mawahabi? Basi Wahabi mzuri sana. Kama ikiwa sahaba wao ni Abu Bakari, nyinyi wenu nani? Lakini sasa ataka kuwagawa watu kwamba hawa masuni, hawa Mawahabi. Na hiki kitabu kimeandikwa juzi juzi tu, kuna hiki cha miaka hiyo, manake maneno haya, hiki ni Tarehe ya Kiislamu, kitabu cha Kiswahili. Ana kitabu kingine chaitwa Meza ya Uchunguzi, kitabu kingine hicho. Ana kitabu kingine amekitoa karibuni chaitwa Zao la Sakifa, Zao la Sakifa. Hivi vitabu ukilitoa gamba hili ukilivisha kwenye Meza ya Uchunguzi, ndio kitabu hicho hicho, kwa sababu yaliyotajwa humu ndio yale yale ya kule, hakuna tofauti, majina tu. Aliyoyasema humu kwenye Tarehe ya Kiislamu ndio aliyoyasema katika Meza ya Uchunguzi, ndio hayo hayo aliyerudia kwenye Zao la Sakifa, ni yale yale tu, na ni maneno haya haya anayasema kwamba maswahaba, sahaba Abu Bakari huyu alikimbia alafu akawa mwanzo kurudi. Kwa hiyo si haba Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri. Pia akaeleza akasema katika ukurasa alipokuwa katika tafsiri ya Qur'ani, katika kuitaja aya 74, baada ya kuitaja aya 74 akasema, kumbuka hao ni maswahaba wa Mtume ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo. Mawahabi na vibaraka wao walijua hili, sisi vibaraka wetu kina nani sisi? Maana sisi mawahabi. Haya, vibaraka wetu makurafi. Eh, masufi ndio vibaraka wetu au kina nani? Eh, wote wasuhudi ni mawahabi, sunani mawahabi, masalafi wote mawahabi. Sasa vibaraka wetu sisi kina nani? Kwa walijua hili kwamba kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Sasa mimi nauliza, yule aliyekuwa akipiganiwa kashatangaza msamaha kabla hajazaliwa yeye wala baba yake wala babu yake. Na Qur'ani iko, walaqad afa Allahu anhu inna Allaha ghafurun halim. Sasa zaidi ya hili wataka nini wewe? Umdanganye mtu ambaye kwa sababu alikimbia vitani bwana. Walimkimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio. Alafu thumma kana madha. Kisha ikawa nini? Mbona utaji msamaha uliopita? Kwa hiyo haya ni katika makosa yaliyojitokeza kwa maswahaba na wakasamehewa. Sisi tutafanya mambo mangapi lakini hatujui kama tumesamehewa. Tutarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzetu wamesamehewa. Sasa si sawa kutangaza makosa ya watu waliosamehewa ukawadhalilisha nayo. Haifai. Nukta nyingine, wakati sumesha uwa nyingine katika makosa ambayo masahaba baadhi yao waliwatokea na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatangaza msamaha wake kwa masahaba, na haifai kuwalaumu katika hilo, ni mfano wa yule mama au kwa mfano wa Hadhi bin Abi Baltaa. Yuko sahaba, taeleza kwa haraka haraka. Yuko sahaba anaitwa Hatib bin Abi Baltaa, wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuko Madina anafanya mipango ya, au anafanya maandalizi ya kuivamia Makka, kwamba jamani, sisi hivi sasa umefika wakati Makka tuikomboe, tuitoe katika mikono ya washirikina. Kwa hiyo tufanye hivi, aweka mikakati na masahaba zake. Sahaba Hatib bin Abi Baltaa aliposikia habari ile akaenda nyumbani kwake, akaandika barua, akaandika barua ile akampa mama mmoja, akamwambia barua hii nenda nayo Makka, kampe mtu fulani. Ile barua ndani yake anawapa habari za ndani kabisa, jamani, kaeni tayari kwa tahadhari, huko mtume wetu Muhammad aja na lengo lake ni kuiteka Makka. Avujisha habari. Ingekuwa katika wakati kama sasa, nyinyi mazungumzo mambo yenu kibiashara, mambo ya kawaida, alafu mmoja atoka hapo ende afikishe huko ambapo nyinyi ilikuwa hamtaki afike, atakuwa mtu mbaya, mnafiki mkubwa kabisa huyo, si ndio? Jamaa mnafiki sana yule, sitazungumza siri bwana, kapeleka habari kule bwana. Sasa ndio huyu bwana naye yalimtokea hayo, akaandika barua hasa amedhamiria. Sasa jamani, kaeni kaa chonjo huko, twaja. Sasa barua ile akapewa yule mama, akaenda naye. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletwa wahi, wahi ukaja kwamba kuna habari hii, yuko mama mmoja ameshafika mahali fulani, amepewa barua na mtu fulani, barua hii inawapa habari watu wa Makka juu ya jambo fulani. Kwa hiyo mdirikini huyo mama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib na Zubair bin al-Awwam na Miqdad radhiyallahu anhu, akawaambia nendeni mpaka mahali fulani, kuna mama mmoja msafiri, mumkamate, mchukue barua hiyo, muilete, muichukue barua haraka kabla hajafika Makka, mje nayo hapa. Kweli wakenda, habari ni ndefu, lakini wakamkamata yule mama, akakataa hivi, wengine mpaka kuona ni kweli hana, maanake umemsachi kila mahali. Lakini mwisho wa yote akaitoa barua ile, kaificha mahali mbali kabisa, akatolewa barua, ikatolewa ikaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita masahaba, yambo hai, someni barua. Mwenye aliandika barua yuko pale pale na akajitaja, yasoma barua. Utajisikiaje mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya masahaba? Basi barua ikasomwa, kaonekana kwamba yeye ndio kafanya hivyo. Akasema ya Rasulullah, la ta'jal alayya, ya Rasulullah usinifanyie haraka, hebu nipe muda kidogo niseme mimi. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraysh, mimi ni mtu ambaye nina mahusiano ya karibu kabisa na Makureshi, na mimi sikuwa katika wao, mimi si Mkureshi, lakini nina ukaribu nao wa kimiamala, na mimi si mtu wa Makka ya Rasulullah, na wewe pamoja na walio pamoja na wewe katika muhajirini, wao wana ndugu zao Makka, mimi sina ndugu Makka, wana ndugu zao watakao wahami mali zao. Sasa mimi nimefanya hivi ili kujipendekeza, najipendekeza kwa watu wa Makka, tara watahami baadhi ya mali zangu zilizoko huko, lakini sikuyasema hayo, ma kultu kufran wala irtidada, mimi sikusema hayo kwa sababu ya ukafiri wala kwa sababu ya kuritadi ya Rasulullah, wala aridham bil kufri baada al-islam, wala sikusema haya kwamba naridhia ukafiri baada ya kuwa kuwa muislamu, sikufanya hivyo ya Rasulullah. Akajitetea pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya Hatib bin Abi Baltah kusema neno haya akamwambia, amma hadha faqad sadaq, kwa kweli huyu amesema kweli, fala taqulu lahu illa khaira, msimwambie jambo lolote isipokuwa khair, msiseme jambo lolote baya, semeni maneno mazuri tu kwake, huyu amesema kweli kwa hili alilosema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtetea pale. Umar radhiallahu ta'ala akamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam ampe idhini ya Rasulullah, hapana, huyu bwana amefanya jambo baya sana, huyu mnafiki, hebu niruhusu mimi nikitengue mara moja kichwa chake nikiondoe hapa. Ya Rasulullah, niruhusu ya Rasulullah, niruhusu ya Rabbi, ya Rasulullah, nimchinje huyu. Aomba idhini amchinje pale pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu qad shahida badra, hakika yeye alihudhuria vita vya Badri. Wama yudirika la'alla Allah tala'a ala man shahida badran faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Huyu amehudhuria vita vya Badri. Mwajua vita vya Badri nyinyi? Vita vikubwa. Sasa huyu amehudhuria vita vya Badri huyu. Na wajuaje wewe? Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama watu wa Badri, akawaambia watu waliohudhuria vita vya Badri wakapigana pale, fanyeni mnavyotaka, mimi nishawasamehe, fanyeni mnavyotaka. Hawa washasamehewa. Kwa hiyo katika manakib makubwa kabisa ya maswahaba, kwa hiyo hawa wana zile hasanat ambazo zinameza maovu yao, kwa sababu katika msingi wa Qur'ani pia innal hasanat yudhhibna sayyiat, pamoja na kwamba wanaoshuhuri wanasema kwamba ni katika zile saghairu dhunub, lakini kuna baadhi ya mema mtu akiyafanya hayo, miongoni mwa hayo ni kuhudhuria Badri, na yashapita hayo, Badri hairudi tena, waliohudhuria washahudhuria. Kwa pamoja na hili kosa alilofanya huyu, kashasemewa, mwacheni huyu. La taqulu fihi illa khaira, au fala taqulu lahu illa khaira, msiseme kumwambia isipokuwa khaira. Makosa kama haya tuwakubali yalitokea kwa masahaba, lakini alishasameheka, wana mema makubwa kabisa ambayo yamefunika haya madhambi waliyoyafanya. Hivyo hivyo makosa aliyofanya Maiz ya kuzini pamoja na yule mwanamke Alghamidia, kadhalika mraatu Asif na wengineo, ambao maelezo yao yanapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitabu vya Sunna, yanaonyesha watu walifanya makosa. Yule mama aliyefanya madhambi, kuna mmoja alimtukana na pia akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi wanataka kumswalia mtu huyu amezini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mahlan ya Khalid, fa walladhi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksim la ghufira la. Taratibu ya ewe Khalid, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwanamke huyu ametubia toba ambayo lau alitubia mlakoni na mali za watu za haramu, basi pia angesamehewa. Huyu ametubu toba ambayo, katika hadithi nyingine, ametubu huyu mwanamke toba ambayo lau ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha. Amefanya dhambi gani huyu? Amezini, ameteleza, akaingia katika zina, akapata ujauzito, akaja kwa Mtume wa Rasulullah, inni qad zanaitu fatahirni, yeye mwenyewe, ya Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe ya Rasulullah, na ana mimba. mimba hii nimepata ya zina. Maneno kama haya aliyafanya Ma'iz bin Malik, ya Rasulullah inni qad zanaitu fatahirni, lakini walitubu. Jadat nafsaha, wewaweza na ajua kwamba mimi kosa langu hili nilolifanya, natakiwa adhabu yangu nipigwe mawe mpaka nife, ndio mwisho wake, ndio najimaliza uhai wangu mimi, dunia naachana nayo, tena kwa kupigwa mawe pa hivyo mpaka ufe. Jambo dogo hilo, jadat nafsaha. Kwa makosa kama haya yaliwahi kuwatokea baadhi ya masahaba na wakatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye la yantiqu anil hawa, azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, akatuelezea kwamba hawa walikubaliwa toba. Ya nini sasa kuyatangaza makosa haya kwamba masahaba wamekosea? Sinaona kule si sawa. Lakini hizi ni katika mbinu chafu walizoja nazo mashia ithna sharia kuwatia dosari masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati ya kuyafuta yale yote waliokadimisha. Sasa kesho insha Allah, kwa sababu muda leo umekwenda, mtasogea mbele kidogo, mtachanganya mambo mawili katika wakati mmoja. Jambo hili hili, masahaba wamepora ukhalifa, na ukhalifa ulikuwa wewe wa Ahlul Baiti. Sasa sisi tukatumtazame Ali bin Abi Talib na mwanawe Hassan, alafu na vitendo vyao na miamala yao na hao masahaba wenzao. Sawa, moja nataka niliseme kabisa sasa hivi kwa haraka haraka. Huyu Umar Mashia, huyu si huyu hapa tunasema, aitwa nani? Omar Juma Mayunga, ili jina kapewa na babake, akanishtaki huko mahakamani, lakini mimi namtaja kwa sababu jina ile kapewa na babake, Omari Juma Mayunga, Omar J Mayunga. Hiki ni kitabu chake akiandika miaka ya 90. Amekwenda akamsoma Omar, alipoona Omar huyu mkafiri namna ya fumini, aitwa Omar? Hapana. Alipokuja na uandishi wa tafsiri, jana nilitoa hapa kwa pia, hii ni tafsiri yao ya Kiswahili ilichapishwa huko Irani, akaeleza katika utangulizi, chapa ya kwanza na chapa ya pili, kwa nini yeye ameamua kubadili jina. Mimi siitwi tena Omar, mimi sasa naitwa Ali. Abu Najashi jamaa yenu Ali Juma Mayunga ameeleza kwa nini kabadilisha jina, akaeleza sehemu zote alizokwenda kwenda kufuta jina la Ali, kwa sababu hati zake, birth certificate zake, passport zake, vitambulisho, kila kitu kimeandikwa Omari Juma Mayunga. Sasa ilibidi apite huku na kule na hati za viapo kubadilisha jina, asiitwe Omar, aitwe Ali. Na wasiwasi au sina wasiwasi, sina shaka kwamba hili jambo likiingia, ushia ukiingia katika mitaa hii, hakutakuwa na jina la Umar wala Abu Bakari wala Aisha wala Hafsa wala Uthman, halitakuwepo. Watu wote watabadilisha majina yao, watakwenda kwenye majina mengine mazuri zaidi ya Kiislamu wa Kishia, kama ushia ni Uislamu, si Uislamu. Sasa Umar huyu ambaye yeye ameamua kubadilisha jina lake, Ali bin Abi Talib katika watoto wake aliowazaa yuko aitwa Umar, kamtaja Umar kwa sababu yeye ni mjinga, hajui. Huyu Umari huyu ambaye yeye amchukia mpaka kufikia kiwango cha kusema kwamba mimi siwezi kuitwa jina la Umar, huyu Umari ambaye yeye katika kitabu tafsiri yake amemwita kwamba ni mwanaharamu, huyu Umari tunasema sisi amemwita mwanaharamu ndani hiki kitabu hiki kwamba ni mtoto wa zinaa na baba yake mtoto mwana wa zinaa, hivyo hivyo amesema. Sawa, ndiye ambaye Ali bin Abi Talib amemwozesha binti yake, kwa sababu Ali alikuwa na watoto wanne aliozaa kwa Fatima. Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto 27, watoto wanne amewazaa na Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawili wanaume, wawili wanawake, nitaja katika darasa yetu ya juzi. Hao wawili wanawake, kuna Zainabul Kubra na Ummu Kulthum. Ummu Kulthum huyu ni mke wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni nani? Binti wa Ali, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtoto wa Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mjukuu huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameozeshwa Umar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, katika wanawake waliomkalia eda Umar baada ya kuuawa, ni Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Talib, dada yake Al-Hasan na Al-Husayn. Lakini kwa sababu ya uzezeta waliokuwa nao na chuki walizokuwa nazo, wafikia mpaka kubadilisha majina kwamba mimi sitaki kuitwa Umar. Sasa wewe huyo Ali unamuita kwamba sisi tukapata Ahlul Bait, si ndio sayyid wa Ahlul Bait, amuozesha binti yake, yamo ndani ya vitabu. Sasa mimi nataka tuulize, ushia huu wanaofuata wao ni upi? Ali wao ni upi? Na huyu Ali wa kisahaba wetu si ni upi? Ali wa sahaba wa kisahaba ambaye ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyemwoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasanain, yeye anamkubali Umar. Kwa sababu gani amesema anamkubali? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatoa maelekezo, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapokujieni mtu ambaye nyinyi mwairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa hiyo mimi sikubaliani na fikra ya kwamba eti Umar alikuwa na tabia mbaya, lakini Ali akavumilia akaamua muozeshe hivyo hivyo. Sikubali fikra hii, kwa sababu Ali namjua ni nani katika tarehe. Sikubaliani na fikra kwamba Abu Umar hakuwa na dini ya sawasawa, alikuwa ni murtad baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena dhalim, aliwadhulumu Ahlul Bait haki yao. Sikubaliani na fikra hiyo. Mtu mwenye sifa hiyo alafu aje kwa Ali bin Abi Talib alladhi, kama anasema alladhi, anasema ana alladhi samatni ummi Haidara, mimi ndiye ambaye mama yangu ameniita simba. Ali bin Abi Talib, mama yake Fatima bintul Asad amemwita Haidar. Haidar maana yake ni simba. Sikubali kwamba amekuja Umar radhiallahu anhu hana dini, lakini yeye kwa udhaifu alionao akamwozesha binti yake ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikubaliani na fikra hizi. Nyinyi akili zenu mnazitoa wapi? Ni jambo haliingii katika akili. Hii inaonyesha mafungamano mazuri kabisa ya karibu, mpaka mtu kumtoa binti yako kumpa mtu kumkabidhi kwamba huyu alhamdulillah dhahiri yake iko sawa. Ni watu wameishi pamoja kwa udugu na mapenzi. Sasa ilikuwa kinachofuatia baada ya hapa ni kuzisoma aya, baada ya kupiga mifano kuzisoma aya zinazowasifu maswahaba, zinavyowaelezea namna walivyo dhahiri yao, kwa sababu Qur'ani haikuacha, imewachambua dhahiri na batini, nje na ndani, ujarahu wa bujarahu, wamechambuliwa nyambu nyambu, dhahiri yao na ndani yao wamechambuliwa na Qur'ani. Walilolifanya kwa ajili ya Allah limeelezwa, na lilifanywa kwa ajili ya dunia pia limeelezwa. Minkum man yuridu dunya, limeelezwa hili. Lakini yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, limeelezwa hili. Hawakubakishwa. Kwa hiyo tungewaangalia watu wa aina hiyo wameelezwa vipi kwenye Qur'an. Tusisikilize maneno ya watu wenye chuki wakaeneza chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alafu hapo hapo watuzunguka eti wataka umoja na sisi, kwamba haya ni mambo madogo madogo, sisi tuyafinyie chini, tuyaache haya, kwamba kuwa Abubakari ni kafiri ndogo tu, tuliache hili. Maadamu tushirikiana kwenye maulidi, jambo kubwa kweli kweli, basi tuwe kitu kimoja. Angalia hawa watu. Kwa hiyo kwa sababu msoma maulidi au msoma maulidi ni jambo kubwa, basi mwe pamoja. Lakini hili jambo la Abubakari ilikuwa ni kafiri maluuni kadha, hili halina neno, dogo tuliache. Kaifa uawidhuka wa hadha atharu fasik, msemo wa Waarabu wanasema hivi, ni kisa wanakitoa. Nilikuwa nani na nani huyo? Visa vya wanyama, wanyama hivyo wao wanataja mifano. Eh? Sijui mbweha na panya, yule kamfukuza ataka kumla. Yule akapata upenyo akaingia katika shimo. Yule akapiga shoka ikagonga kwenye mti, ikatoa alama. Baadaye oh, toka sisi ndugu jamaa sote kitu kimoja. Eh? Mimi sina neno, basi yameisha. Ndiwaambia, mtakuamini vipi na hii ni athari ya shuka lako? Kaifa uawiduka wa hadha atharu fasik, hivi vitabu vyenu ni athari, vimechimba kabisa katika kwa maana ungenipata mimi ungenifyatua kabisa kwa niua ukaniulia mbali. Alafu anzuka hamna neno bwana, wewe teremka tu toka huko, sisi ndugu tutatembea na miguu minne sote, siwezi kukula wewe bwana. Kaifa uawiduka wa hadha atharu fasik. Tuishie hapa kwanza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.